मेरा वहां रहा, तू ही मेरे खुदा सांसों में भी चला, तू ही मेरे हमनवा मुझ मेरा वहां रहा, तू ही मेरे खुदा सांसों में भी चला। तू सजदों का यकीन कोई तुझसा है नहीं, जहां में दूसरा मौला तराशे तू हर पल सवारे तू, तू ही जहां है सब वहीं, तू ही ख्यालों में दिल के उजालों में है रात भी तू दिन तू ही। कुछ खो के सब पा लिया मुझ में जो तू जी लिया, मिटा हर हादसा मौला चल दिए रुकाना काफिला।